Rzecz bezpieczeństwa drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja poszukuje 15-letniej Amelii Stychów. W Libanie izraelskie czołgi siłą wjechały do bazy sił pokojowych ONZ. Kolejny kosmiczny sukces Ilona Muska. Policjanci Stychów poszukują 15-letniej Amelii Bogut. W piątek wieczorem nastolatka wyszła z domu i do tej pory nie ma z nią kontaktu. Amelia Bogut ma 164 cm wzrostu, wygląda jednak na 18 lat. Jest szczupłej budowy ciała, włosy długie, koloru ciemnego blondu. Ubrana jest w czarną kurtkę, dżinsy, sportowe buty. Ma za sobą dużą, czarną torbę na ramię. W przypadku posiadania jakiejkolwiek informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 15-latki, policja prosi o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tychach lub pod numerem alarmowym 112. Ponad 100 osób ewakuowano w lubuskim Sulechowie z bloku znajdującego się w pobliżu płonących hal magazynowych. Ogień pojawił się w zakładzie w centrum miasta, gdzie dawniej produkowano meble, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej. Dosyć rozległa hala, podzielona na trzy części. W tej chwili możemy mówić już o sytuacji w miarę opanowanej. Są to zakłady opuszczone, nikogo nie było w środku, zrobiliśmy przeszukanie, także na szczęście nikt nie ucierpiał. Z powodu zadymienia Straż Pożarna prosi o niezbliżanie się do miejsca pożaru. Co najmniej 67 osób zostało rannych w okolicach miejscowości Binyamina w środkowym Izraelu po ataku drona, którego nie przechwyciła obrona powietrzna. 4 poszkodowanych jest w stanie krytycznym, a 19 osób odniosło umiarkowane lub ciężkie rany, podały w niedzielę wieczorem służby ratunkowe. Wojsko podejrzewa, że dron został wysłany z Libanu. Jednocześnie prowadzi dochodzenie, dlaczego pocisk nie został przechwycony przez obronę powietrzną. Tymczasem siły pokojowe ONZ twierdzą, że izraelskie czołgi siłą wjechały na jedną z ich pozycji. To już kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Relacja Agaty Król. 2 czołgi sił obronnych Izraela zniszczyły główną bramę posterunku w Ramiach w pobliżu granicy z Izraelem i siłowo wkroczyły na pozycję. Czytamy w oświadczeniu sił ONZ w Libanie. Później poinformowano jeszcze, że w pobliżu wystrzelono pociski, które spowodowały przedostanie się dymu do bazy. Ucierpiało z tego powodu 15 żołnierzy. Incydenty określono mianem szokujących naruszeń. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał UNIFIL do natychmiastowego opuszczenia terenów, na których toczyły się walki, aby siły pokojowe ONZ wycofały swoje wojska z drogi zagrożenia, twierdząc, że ich obecność w regionie uczyniła z nich zakładników Hezbollahu. W ostatnich dniach izraelskie wojsko co najmniej 2-krotnie ostrzelało stanowiska sił pokojowych ONZ w Libanie. W efekcie pierwszego ataku ranni zostali 2 indonezyjscy żołnierze. Dzień później siły izraelskie po raz kolejny ostrzelały posterunek. Wtedy także 2 osoby zostały ranne. Izrael spotkał się z międzynarodowym potępieniem. Agata Król, Polskie Radio. Francuski rząd złoży w parlamencie nową ustawę migracyjną. Poprzednia została uchwalona w ubiegłym roku, ale Rada Konstytucyjna uchyliła jej najostrzejsze zapisy. Nowe prawo zakłada wydłużenie okresu przetrzymywania w ośrodkach tych cudzoziemców, których uznano za stanowiących zagrożenie. Zwolennikiem zaostrzenia przepisów migracyjnych jest nowy szef MSW Francji, Bruno Retailleau. Problem w tym, że obecny rząd nie ma większości, co sprawia, że debata nad zmianą prawa będzie trudna. Kościół katolicki liczył dziś swoich wiernych. Dane trafią do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Techniki liczenia w parafiach podczas dzisiejszej mszy były różne. W Kołbaczu przy wejściu działał elektroniczny licznik. W parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie wykorzystywane były kamery, mówi proboszcz parafii, ksiądz Tomasz Mędrek. Ja tutaj posiłkuję się w mojej parafii monitoringiem, aczkolwiek stając przy ołtarzu, ponieważ nasza kapliczka jest zaprojektowana na 100 osób, więc jestem w stanie też szybko przeliczyć, ile mniej więcej osób jest w kościele. W całej Polsce spada liczba chrztów, małżeństw i wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach. Z danych Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w ciągu dekady liczba osób bezwyznaniowych z 2,5% wzrosła do niemal 7%. Do 5 razy sztuka. Najpotężniejsza rakieta świata Starship firmy SpaceX z sukcesem powróciła na Ziemię w testowej misji, ale to właśnie ta rakieta za niecałe 2 lata ma posłużyć do wysłania amerykańskich astronautów na Księżyc. Wysokość rakiety porównywalna jest do 20-piętrowego budynku. Elon Musk przełamał kolejną barierę, mówi Łukasz Bigo z portalu Elektrobus. jego mniejsze rakiety od dawna startują i lądują. Same lądują gdzieś tam na lądowiskach. Natomiast dzisiaj udało się złapać wielką rakietę. Ona tam jest kilka tysięcy ton. I udało się ją złapać na uchwycie, gdy ona wcześniej wyniosła moduł na orbitę. No, ona tam w ciągu kilkunastu sekund zwolniła z ponad 1000 km/h do zera. Co więcej, rakieta po modernizacji będzie ponownie wykorzystana, co znacznie obniży koszty misji kosmicznych w przyszłości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego w Barcelonie szaleje Eva Pajor. Polka zdobyła hat-tricka, a Duma Katalonii pokonała w derbach 7-1 Espanyol. Barcelona prowadzi w tabeli z kompletem punktów. W piłkarskiej Lidze Narodów dzisiaj dywizji B Słowenia pokonała Kazachstan. Anglia wygrała 3-1 na wyjeździe z Finlandią. Trwają spotkania Austrii z Norwegią, Austriacy na prowadzeniu i Grecji z Irlandią. Polska w kolejnym meczu zagra we wtorek z Chorwacją. Dzisiaj zgrupowanie z powodów zdrowotnych opuścili Sebastian Walukiewicz i Jakub Piotrowski. W rajdach samochodowych oczy kibiców zwrócone były na rajd śląski, który był ostatnią rundą Mistrzostw Europy i Polski. Tytuły zdobyli Nowozelandczyk Hayden Paddon w Mistrzostwach Starego Kontynentu i Jarosław Szeja w krajowym czempionacie. Na najniższym stopniu podium stanęli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Mówi ten pierwszy. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy to oczywiście dla nas bardzo dobry wynik i wspaniały sukces. Cieszę się, że dokonaliśmy tego podczas naszej domowej rundy rajdu Śląska, w którym również walczyliśmy do samego końca. W całym rajdzie czwarte miejsce. Jarosław Szeja cieszy się z tytułu krajowego wywalczonego z bratem Marcinem. Przede wszystkim to, że jesteśmy razem. Jesteśmy dobrą, silną drużyną, że mamy wspaniały zespół oddanych mechaników, wspaniałych partnerów i każdy w tym roku się starał. Każdy oddał temu życie i chyba to jest to. No i pięknie, aż mruczały samochody ze szczęścia. W siatkówce grali dzisiaj w szóstej kolejce. Warta Zawiercie wygrała z Norwidem Częstochowa 3-0, co ucieszyło przyjmującego Patryka Łabę. Wiedzieliśmy, że są w dobrej dyspozycji, bo wygrali ostatnio dwa mecze, 3-2 z Jastrzębiem, 3-2 z Kędzierzynem, więc byli w takim, powiedzmy, pędzie i cieszę się bardzo, że udało się zatrzymać ich w naszej hali. W innym dzisiejszym meczu Luk Lublin pokonał Ślepsk Suwałki 3-1. W hokeju na lodzie starcie na szczycie, lider Ekstraligi GKS Tychy pokonał na wyjeździe wicelidera Unii Oświęcim 2-1, a w piłce ręcznej Świętą Wojnę wygrała Orlen Wisła Płock 29-25 z Industrią Kielce. Przypomnę jeszcze, że w tenisie Aryna Sabalenka zdetronizuje jutro Igę Świątek w światowym rankingu. Dzisiaj Białorusinka wygrała turniej w Wuhan. U panów na pierwszym miejscu na świecie pozostaje Jannik Sinner. Włoch wygrał w Szanghaju, a w finale pokonał samego Serba Nowaka Dżokowicza. A przed nami zimna noc, zaledwie 2 stopnie na Podhalu, najcieplej 10 stopni na wybrzeżu, na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km w przeważającej części kraju, a jutro najcieplej będzie we Wrocławiu 13, najchłodniej w Białymstoku 9. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko, liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna, nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert

Samo H w niedzielny wieczór w Trójce. Dziś pod znakiem muzyki hinduskiej, a właściwie tego, co dzieje się, gdy artyści z Indii, ale także i z Pakistanu zaczynają grać z muzykami z Zachodu. Najważniejsza informacja jest taka, że w najbliższy piątek, 18 października, ukaże się trzeci album Sagary, czyli zespołu, który połączył już dobre 10 lat temu Wacława Zimbla z hinduskimi muzykami. I właśnie dzisiaj po godzinie 22 odwiedzi nas Wacław Zimbel, klarnecista, multiinstrumentalista i opowie o nowej płycie, długo oczekiwanej, starannie wyprodukowanej i oczywiście także zagramy dla Państwa całkowicie przedpremierowo ten materiał, który wyda zacna oficyna Glitter Beat. Ale zanim dotrze do nas Wacław, to proponuję Państwu muzykę stamtąd, przefiltrowaną jednak przez zachodnią wrażliwość. Posłuchamy gitarzysty Johnny'ego Greenwooda i muzyków z Rajasthanu, Amerykanina Terry'ego Riley'a i Włoszki Amelie Cooney, którzy przedstawią swoje fascynacje Indiami. I wreszcie na zakończenie tej godziny zabrzmi klasyczna raga hindustańska w nagraniu mistrza instrumentu Rudra Vina. Raga zarejestrowana podczas koncertu na Uniwersytecie w Seattle w 1985 roku. Rozpoczęliśmy od Wacława Zimbla, który, jak Państwo zapewne pamiętają, oprócz fascynacji muzyką hinduską, fascynuje się także minimalizmem i to był taki właśnie drobny fragment, który potwierdzał tę konstatację. Tak Picture to utwór zamykający jego solowy album z roku 2016. Po godzinie 22 Wacław Zimbel w zupełnie innej roli, nowa muzyka Sagary, ale także zabrzmi ta najstarsza Sagara z roku 2015. Teraz zaś artystka, której szczególnie Państwu przedstawiać nie muszę, Aruj Aftab, Amerykanka wywodząca się z rodziny pakistańskiej, bardzo silnie związana z tamtejszą tradycją. this time I let my light shine. Wash my own feet at my own shrine. Dance and held all our lifetimes. Sometimes I don't feel safe out here in your arms. No, I don't feel safe, my dear. I fear that sometimes your love's not real and true. Now forget what real love feel. Big deal, heart breaks, blood spill. Truth hurts, now that's real. Cutthroat lies still, leave lifeless. Big business vices, sold to the unreal. Heart price tag, wounds sold separately for scars. They got the recipe, and it stirs sex, lust, and mistrust. Idol worship, and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love. To zdecydowanie mój ulubiony fragment z tegorocznej płyty Arutz Aftab, utwór Bolona. Oprócz głównej wokalistki, także Moor Mother, ją można rozpoznać właściwie natychmiast, a na wibrafonie niezwykle subtelnie, Joel Ross. Przypomnę, w 2022 roku Arutz Aftab odbiera nagrodę Grammy, rok później jako pierwsza Pakistanka występuje podczas ceremonii i wykonuje swoją muzykę. To my nadal penetrujemy takie bardzo ciekawe związki artystów z całego świata. Johnny Greenwood, Shea Bensour i Rajasthan Express. To jest bardzo ciekawa historia związku nie tylko gitarzysty Radiohead i Smile z Shea Bensourem, ale także samego izraelskiego muzyka, który zaczął fascynować się muzyką hinduską, kiedy w Jerozolimie obejrzał duet dwóch znakomitych muzyków. Wówczas na scenie wystąpili Hariprasad Chaurasia i Zakir Hussain. Znakomici artyści, którzy wprowadzili go w świat muzyki hinduskiej. Shea Bensour wyjechał do Indii i tam zaczął mieszkać, dzieląc życie między Indiami, Izraelem, a później także Stanami Zjednoczonymi. W 2014 roku spotkał się z Johnem Greenwoodem i tak rozpoczęła się ich współpraca. Cały wspólny materiał został zarejestrowany w Rajasthanie i tam pojechał Greenwood ze swoim studiem produkcyjnym, a do muzyków dołączył także zespół Rajasthan Express. Podwójny album jest takim świadectwem, które łączy muzykę z różnych światów, ale świadectwem niezwykle spójnym i myślę nawet po latach brzmi bardzo świeżo. Kalandar to tekst zaczerpnięty z tradycji sufickiej w opracowaniu muzycznym Shea Bensoura, Johnny'ego Greenwooda i muzyków Rajasthan Express. Kalandar, czyli ascetyczny. Scheiben Zur, śpiew i flet. Johnny Greenwood, grający na różnych gitarach, obsługujący komputery, ale także fale Martenota oraz pełny skład Rajasthan Express. Album, cały materiał zarejestrowany w Rajasthanie. To była bardzo intensywna współpraca tych właśnie muzyków pochodzących z Indii, z Izraela i Johnny'ego Greenwooda. Dzisiaj śledzimy różne połączenia muzyki hinduskiej, czy też muzyków hinduskich i pakistańskich. Teraz może to będzie zupełnie inne spotkanie, ponieważ mamy tak, amerykańskiego kompozytora i artystkę z Włoch, ale oboje byli zafascynowani muzyką hinduską. Terry Riley, jedna z największych postaci, jeśli chodzi o muzykę współczesną, właściwie nie wymagająca komentarza. Terry Riley pojawia się w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ on jest niezwykle ważnym kompozytorem w życiu Wacława Zimbla, który odwiedzi nas dzisiaj po godzinie 22. I także jego muzyka w dużym stopniu wpłynęła na to, co Zimbel robi obecnie. Zresztą panowie znają się ze sobą. Wacław Zimbel współpracował z synem Terry'ego Riley'a. Zatem ten wybór jest dla mnie oczywisty. Natomiast do Riley'a dołączy Amelia Cuni. To jest włoska wokalistka, kompozytorka, pisarka, ale także nauczycielka, badaczka muzyki hinduskiej, która przez ponad 15 lat studiowała w Indiach system muzyki hinduskiej po to, by później uczyć, wykładać na jednym z uniwersytetów we Włoszech, by także wykonywać tę muzykę w Europie, między innymi ze swoim mężem Wernerem Durandem. Często wykonywali także mikrotonowe ragi Johna Cage'a. No i Amelia Cuni była jedną z najwybitniejszych wykonawczyń tej muzyki. Użyłem tutaj czasu przeszłego, ponieważ artystka zmarła w tym roku. Ta informacja pojawiła się na początku roku 2024. Niemniej w ostatnich latach doszło do współpracy Terry'ego Riley'a i Amelii Cuni i właśnie drobny fragment tego spotkania chciałbym państwu dzisiaj przedstawić. Tarana in Hindal, Amelia Cuni i Terry Riley. Dai, dai, dai. Samocha, kolejne spotkanie na szczycie Terry Riley i Amelia Cuny. To nagrania koncertowe zarejestrowane przez samych artystów i później opublikowane na płycie, która jest zbiorem i dokumentem współpracy tych artystów, a ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, czyli Tarana in Hindol, to utwór napisany przez Terry'ego Riley'a, który, jak sam powtarza, wstaje o świcie, parzy herbatę, a następnie przez godzinę, dwie wykonuje ragi i w taki sposób rozpoczyna swoje dni. Od czasu pandemii Terry Riley przeniósł się bodaj ze Stanów Zjednoczonych do Japonii, gdzie mieszka, żyje i cały czas wykonuje swoje ragi, nie tylko grając na różnych instrumentach, ale także i śpiewając. Na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze jeden koncert, ale koncert, który odbył się w zupełnie innym miejscu na świecie, w Seattle, dokładnie na Uniwersytecie w Seattle 15 marca 1986 roku. Dzięki archiwom Stephena O'Malley jakiś czas temu pojawiły się rejestracje występów jednego z najbardziej znanych hinduskich artystów grających na instrumencie rudna wina. To jeden z najbardziej znanych indyjskich instrumentów strunowych, szarpanych, wykorzystywany w stylu północnoindyjskim w muzyce hindustańskiej. Ustad Zia Mohyuddin Dagar, żyjący w latach 1929-1990, przez lata przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie różnych instytutów i uniwersytetów, by wykładać muzykę hinduską i także by grać. I podczas jednego z takich pobytów w połowie lat 80. podczas trasy koncertowej po Stanach część jego występów została zarejestrowana, między innymi ten, który odbył się na Uniwersytecie w Seattle i po latach został opublikowany. Zatem fragment z ragi w jego wykonaniu, ale nie tylko on wystąpił, wraz z nim pojawili się inni muzycy, Manik Munde i grające na tampurach Ani Penta i Gayatri Rajapur Kasebaum. A zatem hinduska raga Raga Yaman na zakończenie tej części naszego spotkania, a ja wracam po godzinie 22.